Tervetuloa minunkin puolesta vuoden ensimmäiseen vuosikymmenenkin. Kyllä. Underground Huminaan. Raikkaassa talvisäässä. Näin on. Siellä oikein viimeisen päälle hieno se. Joo, ensimmäinen live-lähetys tänä vuonna. Kyllä. Niin sieltä on vissiin tullut jotain uusintoja nyt tässä. Olisiko tullut se muuten Lapin polthajat? Siitä ainakin oli ainakin puhetta. Se Kaino toive silloin oli, kyllä. No mutta tämä on nyt kuitenkin. Tervetuloa vaan. Mikäs toi äskeinen olikaan? Joo. Se oli Snake Beatti. Ja olisiko se Tampereelta? Taisi olla. Mut joo, biisin nimi oli Whip Your Mind. Nonni. Ja joo. Rockia lisää perään siihen. Tribe-niminen yhtye. Mitä haju ei ole mistään. Tää on, kappaleen nimi on vaan Fickle Little Girl. Fickle Little Girl. Jep, jep. Näin se menee. Mut right. Ei ole country, ei voi sanoa jihaa. Letting go, little girl, you got me in a whirl. 'Cause now I love you, why can't you be true? Let go, little girl, all the pieces of it. You say it's the end, but you'll come back again. How can I know what you say will be so? Let go, little girl, I feel so good in my neighborhood, so here I come again. Got to have so high, I even touch the sky. Sehän oli Marlin Bobby Wellersenen ja kappale oli Kaija. Jep. Saman nimiseltä levyltä. Kyllä. Ja aika kiva soundi tuossa olikin. Niinpä. Joo. Kyseisellä niitä tallenteella oli vähän tunkkaset, mutta toisaalta niin mikäs siinä? No se on sen ajan kuva. Tai kuulokuva näin sanotusti. Mutta. Hienon kappaleen jälkeen laitetaan lisää hienoa musiikkia. Ja aika hyvä idea. Eikö vaan? Tämä on seuraava semmoinen kuin The Beginning of the End. Joo. Niin kuin, että lopun alkua. Tätähän tämä on. Joka päivä on viimeinen päivä ennen seuraava. Mutta joo, Funky Nassau levyltään. Sleep on, dream on. No kyllä, tässä olisi melkein nukkunut, mutta piti herätä radiolle. Thank you. forgot that I will squeeze. Trigger, thinking you gon' play me, nigga. Please, nigga, get put in the G-R-A-V-E, nigga. At ease, nigga. You don't wanna be my enemy, nigga. When I'm sipping, drinking, smoking, dream, nigga. Fuck around and be a memory, nigga. Boo. Guess who's sneaking up from the rear? You niggas hearts be pumping fear, but there will pump none here. I never knew how to be scared, just how to handle my infrared. I love nothing, made my barber right to fuck you in my head. That's how I feel about all of y'all. Disrespect me if you want and all of y'all look ball. I used to be 165 in a city where the skinny niggas die. But now I'm 220 with a 45 and I be set tripping. Ready to wet niggas and wet women. I stand alone, me and my chrome south side representing. Don't need no motherfucking body behind me. So when the law come looking for me, can't nobody find me. More murder by the mile like gasoline in my gap. So you get slid like you got some Vaseline on your back. This isn't anybody killer, I ain't prejudiced at all. Ever since my niggas set me up to kick it with them laws. These niggas must have forgot that I was weak. Triggers, thinking you gon' play me, nigga. Please, nigga, get put in the G-R-A-V-E, nigga. At ease, nigga. You don't wanna be my enemy, nigga. When I'm sipping, drinking, smoking, dream, nigga. Fuck around and be a memory, nigga. Watch you put the smash on niggas. Cut the gas on and put the mash on niggas. Y'all must have forgot how quick we flash on niggas. Blast on niggas, your ass gone, nigga. You fuck with the lot. I gave you a chance to eat, but you chose to bite the hand that fed. You took your shit, nigga. Lay in your bed. Who the ever thought this nigga that we sat down at our table and fed would turn on the streets and roll with the fans? I used to love this nigga. Now I roll around with a mask and a strap and the grudge for this nigga. Fucking with me just adds the fuel to the fire. And I'm about to snap that wire and go off and empty out the whole clip in ya. Dead in your dinner with bullet holes in your window. I ain't fucking around. Jay, get a word and we busting the clown. And you can die without me touching the ground. Yo. These niggas must have forgot that I was weak. Triggers, thinking you gon' play me, nigga. Please, nigga, get put in the G-R-A-V-E, nigga. At ease, nigga. You don't wanna be my enemy, nigga. When I'm sipping, drinking, smoking, dream, nigga. Fuck around and be a memory, nigga. It make me wanna holler, throw up both my hands. Cause a nigga can't understand why these bitch niggas and bitch niggas be PA spanning. Straight up strong enough for a man, but just too weak to take the challenge. And X-ray with display, they got no backbone. Looking like jellyfish to me, about to get they back blown. Out of proportion, kicking they doors in, trying to find them. But I'm above them and behind them, killing them slow for perfect timing. Bitch, I always know where you at. Your baby mamas or your blockies, but it don't matter. Cause Rowan's face gon' bring his hat. Please push my button for me, so exit wounds can be y'all in your tummy from my tummy. Minute and four is what I ride with. Cause thugs and murderers I reside with. Thief with and beef with. Murder them or get high with it. Really don't matter. It just depend on the situation for me. Like I don't get down and dirty. I can't believe, nigga. These niggas must have forgot that I was weak. Triggers, thinking you gon' play me, nigga. Please, nigga, get put in the G-R-A-V-E, nigga. At ease, nigga. You don't wanna be my enemy, nigga. When I'm sipping, drinking, smoking, dream, nigga. Fuck around and be a memory, nigga. Jeps, kukkuu. Siinä oli Zero ja Scarface. Ja Tease Niggas oli biisin nimi. No niin. Päivän eka räppivetäsy. Kyllä. Kyllä. No, ei se mitään. Seuraava ei ole räppiä. Se on IEM. Ja saatte itse keksiä, okay, mitä se tarkoittaa. Arcadia Son on biisin nimeä. Sen kummemmin ei siitä kerrota. Näin. Oh yeah. Yeah, yeah. LA Guns. LA, niinpä. No. Sleazy come, easy go. Joo, ja niin. Levy oli siinä. Jep, jep. Tää no, oli mutta... kuule, hei, bändin nimikko levy. No niin, joo. Siinä se. LA Guns, niin sitten rauha. Joo, jotenkin silleen. Seuraavaksi justiinsa Stray Cats tulee kyselee sitten tuota, että kuis kauan sä oikeastaan haluat elää? How long you wanna live anyway? Näin. All right, cats. One, two, three, four. But

Meitä pelotteli Juju Space Jazz kappaleellaan Beyond, ja sitä ennen tuli Can't Kill Yourself kappaleellaan Knee Deep. Polvia myöten tässä ollaan. Kyllä, talvessa. Tuo äskeinen kyllä toi mulle mieleen enemmän Doctor Who'n jotenkin. Ei siinä. Ne soundit oli kuin suoraan Doctor Who'sta. Mutta seuraavaksi Plan 9. Ja ei muuta kuin tehdään vaan diiliä kuolleidenkaan. Dealing with the dead. Näin. Memories of annoyance and pride. Not lost, but neutralized. Inside. To an everlasting vacuum of dark energy, thought waves expressed in fitful bursts of non-sequitur declaration, stark in their contrast to the so-called real world, craving some semblance of past logic, as if order could tip the scales and return them to the other side. The blanket of eternal night caresses them, the last shred of hope eludes them. Voices of the dead live on. Last night. an eye, eye for an eye. Ride or you die, ride or you die. Eye for an eye, eye for an eye. Ride or you die, ride or you die. Eye for an eye, eye for an eye. Ride or you die, ride or you die. Eye for an eye, eye for an eye. Ride, ride, ride. Won't leave the house unless I'm strapped up. I might get backed up in the traffic. Niggas is dumping on me, but I got my zap up. Creeping up on me and I got one hand on the wheel, one hand on the steel. Trying to break a nigga for spilling, I'm riding with sharp shooting skill. Bulk season, whatever the reason, I'm dealing with drama. Sending you one of these G-ass niggas running home crying to mama. Before I kick the door and eliminate the whole situation. Fucking with me, admitted I'm getting this family erased and facing. No charges, leaving nobody behind to tell. You better respect game, bow down with real niggas, Bill. Through your hood, but won't get caught up in the twist. Flash on S and miss you, end up sleeping with the fish. Seaman shoes, lady singing the blues, them sad ballads. Fried chicken, collard greens, and potato salad. Surrounding the body, my family members on their knees crying. Eye for an eye, you ride or you die. Eye for an eye, you ride or you die. Niggas get at you, you run back at them and let the bullets fly. Eye for an eye, you ride or you die. Niggas get at you, you run back at them and let the bullets fly. Eye for an eye, you ride or you die. Niggas get at you, you run back at them and let the bullets fly. Eye for an eye, you ride or you die. Niggas get at you, you run back at them and let the bullets fly. Me pass the Mac 1-0 and move nice on the piggies. Hit em up and buck and leave em struck when I'm tipsy. Ain't no love for the truth, thug that's died for the shit. With a 150 round drum ride for the shit. Fuck the hard hats and notes. Pass the 4-4 and watch me smoke them hoes like the last hitter in Dover for sure. I smash and blast, nigga, when I'm provoked it with a loaded Magnum coat. I hose down the boat. What you smiling for? These niggas playing games on the street. That's when they meet the heat and sweep their ass up off of their feet. This ain't no fairy tale, you fucking with sale. We hit the scene with machines. If you on my team, it ain't no in between. 17 to your temper when you crossing the realest niggas. This business killer shit on the mic and make the world feel us. Hit them with rattles, tap my tips and hollows, then we follow. Niggas to they spot and chop their ass up with fully yada. Eye for an eye, you ride or you die. Niggas get at you, you ride back at them and let the bullets fly. Eye for an eye, you ride or you die. Niggas get at you, you ride back at them and let the bullets fly. Eye for an eye, you ride or you die. Niggas get at you, you ride back at them and let the bullets fly. Eye for an eye, you ride or you die. Niggas get at you, you ride back at them and let the bullets fly. I ain't no actor, bitch. My life is worse than the movies, for real though. From steel toes to my Uzis, pushing pilot SS's, Benz, Beamers, the Lamborghinis, and chase my shrimp down with XO hitting and Remy. Rolex on my wrist, $100 bills, Chris. I pull the blunt from my lip, then a 4-5 from my hip, and spit the incredible medical ward hardcore. The deadliest medicine gas ever set off in the war. West Coast, the spot where we lock our $1 million doors. Survival in hell, packing heat, ducking from jail. I'm just a thug, nigga. Step on your street and draw my heat, and then I plug, niggas. I be a G for the DBC, that's why I mug, niggas. Don't flag, I just sag and carry your mag and get off in a stitch's ass. And you a bitch, but still ride with Doc. Screaming out the block, bitch, I have you died with Doc. Eye for an eye, you ride or you die. Niggas get at you, you ride back at them and let the bullets fly. Eye for an eye, you ride or you die. Niggas get at you, you ride back at them and let the bullets fly. Eye for an eye, you ride or you die. Niggas get at you, you ride back at them and let the bullets fly. Eye for an eye, you ride or you die. Niggas get at you, you ride back at them and let the bullets fly. Siinäpä oli Zelizel sekä Sibo kappaleella Ride. Näin. No nimi oli ainakin hyvä. Zelizeli. Sieltä tuli aika paljon Zelizeli. Joo. Joo. Vai oliko se? Ei se ollut ihan Zelizeli. Zelizel. No niin. Suomalaisittain. Joo. No mutta kuitenkin. Joo. Sitten laitetaan vähän toisen tyyppistä musiikkia. Nämä on kyllä perkeleet keksinyt erittäin pitkän nimen. No, bändi on ensinnäkin And the Earth Swarmed with Them. No niin, se on vielä ihan lyhyttä. Mutta sitten EP. Miten EP-nimi voi olla noin järjettömän pitkä? Varmaan kestää enemmän lausua se kuin kuunnella. No, mutta se on niinku The Fading Voice of the Old Era Speaks to Us, but where are the ears left to hear it? Huhu. Joo, everyone will fade. Terve. Et näin. Okay. Siinä oli se koko juttu. Feidailuihin. Jep, jep. forever to the east. No pain, no pain. Fear no man. Hear my name. Fear no man, feel no pain. Mr. Funky Man, show no shame. Fear no man, feel no pain. Everybody walk like the man, talk like the man. You can be a man, but not Mr. Funky Man. Cause a lot of people say Mr. Funk is not human. Call me what you want, I keep your system like booming. I have arisen, live from the mental prison. I'm trying to figure out who these niggas think they dissing. You blow up, then everybody wants to diss a brother. I swear if it ain't one damn thing, another, but it's cool, now I know how you feel. Niggas just mad cause they ain't got no record deal. On the real, my name is Mr. Funky Man, and no, there ain't no other. Ask your mother. Sit that ass down, man. To tell the truth, I think you like the way you rock. How you gonna diss me when your mama's on my jock? But you can bring the boys and I'll eat them all. Fist bone, beat them all. I get you open like menthol. You know the real titles have to be earned. That's why I'm Mr. Funky Man and you're just a hurt. We can rumble like Rocky and Apollo Creed. Cause I've never been afraid to bleed. So what you need? No pain. No pain. Se on oikein. Näin on. Siitä vastasi Lords of the Underground mukanaan. Sah B. Kyllä. Kyllä. Se oli sellainen. Joo. Joo. Sitten. Mitäs sitten? Sitten laitetaan tuosta. Seuraava yllättävä käännös. Laki Luke hevosen mukaan nimetty yhtye. Kyllä. Jolly Jumpers. Ruis nimiseltä levyltään kappale Blood Runner, että joo, sellainen, niinpä, mutta kuunnellaan tämä hieno teos. Thank you. blood on my chest, my cheese. Nonni. Joo. Mitäs pidit? No, hämmentävä, jos ei muuta. Se oli orkesteri nimeltä Organ Free kappaleellaan Poem Collection. Joo. En kyllä kuulu runoja siinä hirveästi lausuttavan, mutta... Ei siinä kyllä paljon runoja laususkeltu. Tuli jotenkin vaan Miles Davis mieleen kovasti mulle paljon. Mulle tuli ihan helvetisti, mutta tota... Kyllä. Ehkä ne on jo kuunnellut salaa sitä peili edessä aikanaan. Niin en mä tiedä, tai kuin salaa, jos se kummallekin tuli mieleen tuossa noin niin. Ilman, että puhutaan edes asiasta, mutta niin. Niin, mut sitten laitetaan seuraavaksi Pekka Pohjola Groupia. No perkele. Kyllä, Kätkävaaran Lohikäärmin levyltä. No kolmas niin. Kappale, se on hieno levy. Joo, Sampoliini. Tässä on aika mukava kepeä ote niin sanotusti. Ei muuta kuin hyppikäät ja... Riemuitkaa ja tanssikaa tahdossa. Joo, kattokaa ikkunasta ulos. Ja. Älkää saatana kattoko. Sit loppuu se riemu siihen. Mutta Pohjola. Thank you.

Sinne meni Young Kyllä. Blood Brass Band kappaleella Ake. Ake. Mä Ake perä ja mä, mutta ei tuu sitä. Ei tuu, ei vaan tulee Lapin polthajia. Ja heidän viimeisimmältä neloslevyltään viimeinen kappale nimeltään Ajasta iäisyyteen. No mutta siinähän on. Kyllä. Joo, korvat hörölleen, niin kuulette kuinka se kulkee. Puhe sinut kauniiksi, murska meitä pillerit. Huomenna en nousta kahveja enää keittämään. En jaksa enää hoitaa sua, en tahdo enää elää. Kirjo on pöydällä, siinä tämän kaiken selitään. Toivon, että yhteiset lapsamme ymmärtää. Kotoamme emme muuta yhtä mihinkään. Vanhain kotiin, jos säälettää, kun keskitys leirillä. Olet ollut elämäni suuri rakkaus. Nyt jäljellä on meillä enää pelkä odotus. Sinussa on enää pelkästään vain kun olet jäljellä. Rakkaani nyt lähdetään. Vuosikymmenet yhdessä. Kokonainen elämä. Tulit vierelläni polun, joka oli meidän yhteinen. Kasvavia lapsia, kuolevia rakkaita. Ilot ja surut, et kivuliaat iskut elämään. Toivon, että yhteiset lapsemme ymmärtää. Kotoamme emme muuta yhtä mihinkään. Vanhain kotiin, jossa eletään, kun keskittyis leirillä. Olet ollut elämäni suuri rakkaus. Nyt jäljellä on meillä enää pelkä odotus. Sinusta on enää pelkästään vaan kun olet jäljellä. Thank you. Siinä oli uhraus, Sacrifice, Steve Miller Band, levyltään Book of Dreams. Joo. Nonni. Nonni, semmoista uhriutumista oli hänellä siinä vaiheessa. Mitäs seuraavaksi? No, seuraavaksi meille uhriutuu eläkeläiset. No niinpä. Joo, laakista humppa. Laakista humppa ja menee näin. Ja livenä. Canyon Festival! Canyon Festival! Is this the festival? Is this the nearest teeth broken festival? No, no, no. Do you want to hear the greatest bass player in the world? Me! Martti Morris! said, be kind to animals. Don't eat beans, they talk behind your back. You've been arrived in a radio shack. Deliver her, don't bring her back. Send you to Africa, COD. Näin, sinne meni Screaming Jay Hawkins, ohjei niin, shut your mouth when you sneeze. Joo. Joo, mutta itse asiassa, en mä tiedä, ootko ikinä kokeillut niistä suu auki? Aika paha. Niin. En ole tullut ajatelleeksi. En minäkään. Ja kyllä varmaan niistä suut pitää kiinni, koska niinku sillähän luomme tämän paineen, millä saadaan sen räkäpaska pois tuolta poskiontelosta pyörimästä. Näin, näin. No, no se mutta oli semmonen. Joo. Mulla on seuraavaksi Street Orchestrin kappale Addiction. Jaha. Ja se menee sitten seuraavalla tavalla. Stops breathing and the night falls like a cloud now. People slowly homeward going, worried by the jobs they're leaving. Some are joking, some are smoking, all choking on the air they're breathing. As the world keeps slowly spinning, lots of people live in fear now. Some complaining, some maintaining, while others try so hard to hear now. Early morning, snowflakes falling on the ground now. Early evening, day stops breathing, and the night falls like a cloud. Nein. Siinä oli Thump and Big et Puff and Billy. Buff and Billy. Joo, joo, onpa nimen keksinyt. Down Under levyltään Early Morning. Että olipas herkkää aamuista meininkiä ja levyn nimessä päätellyt, toi oli muuten Australiasta. Koska ei kukaan muu sano, että Down Under yleensä ottaen. Mutta mikä sitten seuraavana? Huomattavasti helpompi bändin nimi lausua. Noniin. Seven Seconds. Jaha. Kappaleellaan Die Hard. Okei. Ei liity elokuviin. Just. Aikaa ennen elokuvia. Aikaa ennen Nakamuraa buildingia. Se oli Misterer-niminen ryhmä ja tosiaankin ihan kotimaista meininkiä. Viime vuonna ilmestynyt levy, esikoislevy Ignoramus ja biisi oli Money. Joo, seuraavaksi sitten joku Red Hot Chili Peppersin biisi. Tolle tuli tarvetta tuonne käymään jonnekin, niin laitetaan biisi, niin ei siinä. Shadows beckon on dimlit avenues. Night people hear the call. From hidden alleys and secret rendezvous, they come out one and all. The city by night lies wide awake. It never sleeps. Make no mistake, whatever sets off the spark, a magic glow like the dawn. And I'm intrigued by the sight of the the silver night. Those crowded nightclubs, those picturesque cafes, are scenes no one forgets. And I'm enchanted. Music softly plays by dancing silhouettes. As silver night, I'm wide awake. It never sleeps. Make no mistake. Full of surprise, his magic opens my eyes, and I'm intrigued by the sight of the city by night. Näin Elvis meille lauleskeli kaupungista yöllä. City by Night, double feature, Spin Out jotain se levy. Okay. No, Spin Out Double Trouble, siinä oli ne. Nonni, hei, 9 minuuttia lähetysaikaa suunnilleen. No niin, se alkaa viimeisiä hitaita vetelemään. Kyllä, hitailla mennään. No itse asiassa seuraava on suhteellisen reipas kyllä. Joo, vaikka aihe on pirteä. Mutta kuitenkin se sopii ilmaan. Ja siitä vastaa Hyvinkään lahja maailmalle Scarecrow kappaleella Dying World. No niin, olipas lohdullinen biisin nimi. Joo. Right. day by day and week by week we hate you, citizen free. You've got a bank book, I'm impressed. Bet you help your children dress. Home at night you kiss your wife. What a way to waste your life. Shove some health food up your beak, we hate you, citizen free. Toivotamme. Kyllä. Ja me toivotamme. Näin on. Se oli 49th Parallel. Saman nimiseltä levyltä 15 kappale Citizen Freak vuodelta 69. Joo. Joo. Hei, nyt alkaa sitten ole vähän niin kuin viimeiset hitaat. Eli viimeinen biisi käytännössä me häivytään, sanotaan hei hei ja toivotamme. Kyllä. Ja niin pois päin. Joo, ensi viikolla uudet biisit. Kohtalot. Kyllä. Joo, sieltä tulee sitten joku Michikon biisi loppuun. Me sanotaan moi. Joo, moro. Moi.